بينك والخبلتينك والجنتين ممظلم لي وأبا الخادم عبد الله بايم امينة تيايم قريزم خمنا نواجه دنيو بان بني يندوك موم دار يندو بيجي فريندو دو يندو جاب يندو نام تنغن ما علاج ما نفل حرب قير اونادن كما خيري مو جول ما كيالين جن عبد الله بايم امينة تيايم عبد الله عبد المطلب بايم عبد المطلب عاصم بايم عاصم عبد مناف بايم عبد مناف قصي كلاب مرتكاب لوي خالف فير مالك ندر كنانة قصي متيلا دنانا ممزل من يالين جن بابو يالا لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله يردونا نبي علينا جن لدان النبي ونور الايه فذن في الخيبي والذي ارسلوا دينو ادا بلاق كن لو تودون محمد دخلوا ناي غرب واخلو نمتما جن تباك ويرو لا شكراما بوب يلن ساتي سجارا نتخل اجارا تخل خمارا بزاره جبريل اتا بكل لك معجزات احدثت كل الورى وفضائل جلل فليس تواك نتخ الشراء بسامي لك محلنا ودب خلابا كينا تاك يا أكرم سخلين يا أكن سلوارا جول مكة يا لنجن إبو لحيا لتكليم باهم تكسير الخليل ضيبا لغما زادما تخليم لبي تعليم الأحيان تكليم الضعي تكثير الخليل سبع لكما صدما أبدا تعليم الأحيان تكليم الضعي سيانا سبب جبو الخليل سبع لكما صدما أبدا ما لما كبر صغر فلا تنسى جي ديني ديني كنت ألوغ ما غدا من سيام تعالى وبركاته وإعزاني نغلين دي نيو اعتكاف بي خاصة ومولود بي دي نويت مبكي جلدي في دجا يب نداخ على كل حال نيو موم لو مبير جاتات جاتات اك لو مو ñor ñor اك لو مو ييتل ييتل فك ñu outal nuyo momu priorité ba mu jitu lola iqtida'an bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wimtizalan bi awamirihi ndax yonent bi wax na ni bu len nit laaje te nuyo wul bu len ko wuyu bu len nit laaje te nuyo wul bu len ko wuyu bu len nit laaje te nuyo wul xagn len ko laaj ñaar la laaju bëgg xam ak laaju bëgg am ko la laaj laaju bëgg xam laaj ba yittel ko mba mu yakamti ba jotul la nuyo nabi ne bu ko tontu ndem ana diw la wala ana yoonu diw wala ana kër diw te jitalul nuyo ne bu ko tontu su de laaju bëgg am nak te nuyu wula it bu ko tontu xagn len ko iza fa'ala ahadukum khabla salami fala tujzubuhu ndem day laaj pour xat fa'arimuhu ndem day laaj ngir am kon nu ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp e di itam feñal suñu mbékté bu baax ci li li mom kuñ ko defal kumu di nga bëgg ci ñala ko defal ñumu li melowi kuñ ko defal kumu di nga bëgg ci ñala ko defal ñumu xama nak ku ko deful wala kuñ ko defal ku ko deful ki sonul kuñ ko defalul ki teraluñ ko waye ku ko def kumu dal kuñ ko defal kumu dina bëgg ku ko ci ko ko defal kumu rawati na nak ñu tudd yalla jaarale nak wasitatul usma di mustafa ci digënté bi tuddé ko li ndax fi dal judduul melni ko tuul barkati demba sax melul ni kon liko melal li yittel bañu koy def defin wi di toxal yi fañu ne toxaluk ab wala toxaluk a tayle bolé ko ke mata a luko wara meene indi jumtu way bu ko indi boba xol ya amna lu ca ne day taw ceer ya ba dox go yolam lu nekkon ci xol ya du danuy tante pour ngenté waxuñu lolu biñuy jël yef yi waxuñu wonit pour ciet waxuñu wonit pour xaware dañ non dañuy tante ngir yalla lutax muy ngir yalla dañuy tantal mustafa te mustafa moy yalla yalla neena ati'un laha wa ati'ur rasula daf len tapale nak daf len takale ba ko len tagale boy bo bayyi la ca def ñett yi yalla len takale ba ko len tagale boy bo bal ca ba ben ba aqimus salata wa atus zakata koku mom daf ko def hatu muradifa min ibtida'il baqara ilantia'i nasi fu mu fi tudde ki seul nafa ka ta def mbopam bi pour sa ku ngeureumam toujours mu ngi ñuux mustafa ci wetam ati allah wa ati rasul foko fek rek kon bo baye li boye bo balale bo baye kor asaka boye bo baye julli bo baye julli boye bo baye asaka mu waxit ne ati allah na ngeen top yalla bu noppé ngeen top yonent bi wa bi walidayni ihsana ñaari wayju yit ngeen jema rafatal sen digeunte ñom nama waré kon nak kep ku am sa dara lo bëgg mu joti ci yalla nga fexé ba jaalale ko ci nebi lola du tardé du rir ndax moy babullah wa anta babullah ayu imrihim ata min qayrika lam yatqali yaay bunti yalla bi yaay kader bi kep ku bëgg rentré ci yalla nar la fi wir jaar fenen borom du dug ndax buntu bi yalla ben la te moy yow kon ku liggey liggey bu toll ni tudde woko bour tudde woko badola tudde woko patron tudde woko mbindef ni yow ndax xépp nit ñi xépp sangay xépp kilifa yi jëllu tudde nebi tuddale ci yalla mi nga xamne mok yow boba betay mok yow betay ba faw mom kuko jëkke wulit mujjé ko mam yalla kuko jëkke wulit mujjé ko kuko jëkke wul mujjé wo ko yit mom mujjé kele mujjé la ndax ba nga mënalagul ken dara ken antana lu la dara yak mom la won so mënalatul sa bop dara ken mënal su la dara yit yak mom lati man dekna ci pinch mi ci gox bi dekna ci dom xadama yi dekna yit ci wa jigen ni ndax jamono bi jamono bu doy war sunu borom nana la tasubu dahra fa ana da'ru dahra gu jekki gi mafon la motax ñu mas ko yet gu mujji gi khabar la motax ñu rafa la tasubu dahra fa ana dahru bu len di ngagne jamono man may jamono man yalla kon kuy ngagne ko amon koy ngagne ñoon jamono ngay ngay de jamono mom du soppeku li fi nekkona fi nek li nu nekk la fi mag ñi bawon mag ñu magé ña magé lan jant bi fenk fi di soye fi di beccëk ba mu yagg mu guddi di nor ba mu yagg mu nawet geej gi ginnax bi delu ginnaw safandi xorom betay ay wata bor nekk ci kusulit bu tawé mu sax lol la won sansé gu ci tar lol la ni rek ñi wutunte nak ñoy soppeku waye mom daam bu soppeku duron kon bu la yalla juuxale ci jamono bo xamné danaka li ëpp ci doom adam yi dañu gannaawal yalla mune su ko gannaawal way dañ koy jema gannaawal ngay dip diplu ak buddeku bay jema kanamal yalla yow wax deug yalla kon na ku ne warna la amé tiant té santé du jeex bolom guddimi du jeex waye bo woron tay mbolo yi ci yep yep du mbolo mo xamné mi amna daral luñ ci yaakaare ne mën na wallu nit ci bammel mbolo mo xamne day tass rek tass day tass mu tass way la jek bu tassé te tassul la ga def te tassul musibam ñamu defal lay doon muy ay duma ki tekk waw mbolo mu ci deme wul nit mi nga xamne lu gatt gatt ñu wax fa ben la ilaha illa allah te ben la ilaha illa allah ci mbolo mi bu ko fi kenn waxon ñun ñi ci dess ñepp ñu ngi saga ndey ñun ñepp yam ci ben la ilaha ngor so ñun ci dess ñepp ñu fa di saga ndey rek ba fa jam buñu fa be la ilaha illa allah bu pesa ko suñu saga ndey yépp la ilaha ba daan waaw waaw di lool la ah so xamé ne nak dafa safa nok momu mbolo ngir yene yi waral loolu be safa nak loolo fa ne ku yalla seppi fofu juuxlu ci yoyu da nga sante sante ñu sa ba taw nga ñew bi ndax bu fekkone gaay yi du dañu nara jangate fi ba rafetal place bi ni joxe carte wax ko ci radio bi kon neger ni man duma fekk fi du ngi fekk goor gi xeyna fenen lay dem ba ci fenen lay aw waye yek bi nu yek ne dinañu jangate mandir juge xombal ñew keneen juge ndar ñew basir juge kaolax ñew keneen juge feneen ñew ngir deg jangay tiyaba yoyu ñoñu doxé ñew togaay biñ fi tok dem robu tiyaba rek doyna ñi tante lepp ta daan na wax ne ñi setan ñu ngi ci bëñ ñi tante paré nañu kéro ba ngeen yéene gamu ngeen am yool kéro suñ fi fanane ñun ñu wallu ci nak ñun ñu wallu ci no ci def bu ñu ñëwé indi yéene ju sel am ci li ngeen am suñ ñëwé di foyit ngeen am li ngeen am ñun ñu perte yalla yalla saxal seen doole deggo gi yalla nako yalla yok manko gi yalla nako yalla yok loy wutte wutte woko fu mo am do ko am de te mbo wone worna mo ne kuy ut lu neex ma ngay wut jam ma ngay wut ne ma ngay wut lewte te wutuloko ci yalla do ko am ak lo bari bari pexe nak mom bour la bo xamne dina wax ne nit ñi dañu deugar bop lol ken mënu la dox seen nje ci seen digënté ak luñu dekkmal waye yalla ku bari fulla la ba waxam ken mënu ko tol kon pous mu dem rek taw walan tajida li kalimatillahi tahwila walan tajida li kalimatillahi tabdila mok waaw janta day so rek te bu takku sanku sen la ngaan nun ñepp to bu nu bayyi won li def japp ci pour mu yoro pour mu yor yorat mu te soret nak lankana damay soy de soret bu xasse lan gan soy nak ñun ñew buñ dajé won pour mu yor yorat te xasu ñu to doxalu ci digënté bi ñu ñewlu neraw mu lank nonu la nak da am yor yor bo xamne say bokk yeb dinañu fexé tisbar pour fekk la fi mu lank waaw da am timis jo xamne say pexé bokk yeb dañuy fexé gey fekk la fi mu lank nana la da am 100 wiyé jodul fekk 200 mbar ja da am le premier jodul fekk la 30 ja da am 6 heure ngon jodul fekk ju suba ja da am 6 heure suba jodul fekk ju ngon ja bu boba nak nga xamne mom bu nit ñi degeere bopit amna fulu ci nar nara ken mënu ko depp ken waxna ko barki demb gaay di ma re way lolo am man nit ñi baye yalla fatte ko di naw mbindeef ni ñoom moma jaaxal te mbindeef mi ngay naw xama lo koy nawe waye jeexiti ilhamul ilahi la gaay ne nañu amna ñuy defar bombu buy dem ci wer bi lolo ngey yemi ma luy dugg ci geej te du toy ma ben bombu bu meuna rey adina yoyu amul solo lolo du dara ku ko naw gatte nga beut te amula xam xam man dal limay nawe ingenieur bu mu meuna don ak lu mu jang lima len di nawe moy ñu fexé ba de xébi de mu sof mi di taskari nit ñi rek te amul fu mu xewul amul rew mu xewul te kumu ka baranté yow nermel la ku bëgg xam xam buñ la nawé te mu ñëri waxal ci dé lamb ma ngay lay lambi dé ngay lay nañ ci wax ko am man na ci wax kenn bëgg ko kenn kër gu mu dem toj ko tas ko bur bu mu songo folli la ci tas formation lo rafet bu la songé nga neup mu tass la lo mo man kenen mom lo ilifon kenen ilif ko ñu mbootu mbaay la waqi suuf sa lak la ci ñibbi ku soof koku te amul ku mu cheikhlu amul fu mu ragula dug jaraf ji def lolu borom xam xam yi nañ ci wax ak ko la na bo gisee waxu ñu ci dafa xewul suñu dekk day tan xew na dafa ci mënu dara rek reyna bayam bu yagg mba mamam momay wax ani borom doole joju na meng ba ba teggu wuko te ku joy moole laal huwa alladhi adaaka wa abka huwa alladhi amata wa aya wa alladhi khalaqa sawjayna dhakara wa unsa min nutfatin idha tubna wa ana alayhi nas'at al-ula koku xamna yow mbekté bu lay dugg do xam fula mbekté jaar da ngay tok rek bekk ngapi sey tuñ sey bañ sey matériel bi nga xamné bi mo la tekatan fi mu la jaar ba duggal yeguluko borom secret bu saw bobu rocc ko ba mu rocc ko mu roof mel nakar ba sey rongañ teum xamula yit fu mu la jaar fof fexé ba nga nelaw fatte lo amone bi muy nelaw da ngay nelaw li nga mujjé wax nelaw xamula mu fexé fexé bo yor yor mu yéla nga waxu dem ram lolo lu yagg munu la jox taw mu fexé fexé fexé ba dila taxaw lo tam ba nga xeex lo téram ñi dila wat ak mu mujjé bay dem ak sa bok mu yotat la bakat ngogu mu roci wat ko ha fexé ba ko odo to wuyu te yoru lamiñ ku la romba doto ko gis te sey bet ne bak ku la dor do fay te ami loxo borom sakara bob te lakunu te diko yemal diko def ak ñepp ñepp bayiwul ken ku amon meun meuna xam xam fofu nga ko wara jëmele ndem bëgg nga kula naw mbalu jariñ nit ci soko defu rek gawal def ni busaf wala ni moromam moy lan moy jema ragal kok te jema moy tundu kuy terem gor gorlu ci santane lu ko moy rek bo dajje ak mom dal di sacc suñu bop baax jamono bi mayetuko at yi mayetuko ahlan at yi mayetuko jamono bi mayetuko xew xew yi mayetuko waye nak ñu jema xex ak bakken yi du ni kat du fi waxnaane nanguuma kenn ko mané mani ci deug lolu nanguluma ko kenn mani ci deug mba noni ci deug mba fey deug nanguluma ko kenn luma nangu mangi ci li dal sama xel te neexma kuma wax lolou day ma d'accord mangi ci li dal sama xel te neexma kuma wax lolou ma d'accord waye noni ci deug mba mani ci deug duma ko nangu nanguluma lolou murid bi nanguluma ko tidiane bi nanguluma ko khadir bi nanguluma ko layen bi nanguluma ko dabaqiyu nanguluma ko selzeliyu nanguluma ko kuntiyatu nanguluma ko gourmet bi nanguluma ko serigne bi nanguluma ko kenn ku ne dal yaang ci li dal sam xel ta neex la waaw kagn d'accord waye nak yef yi dina am fu mu téré dafa am lié bu ñuy dajé ji kenn du wuté lié bobu moy lié deug dafa am kuñ fay fekk ko xamni ñepp lay jëfënte ko kay borom deug buñu téré kéro ku mu yëkëti jox deug nga xamna ya nekkun ci deug waye téré nu gor gorlu Muhammadul Mustafa minu taxatant borom bi jaamam yépp yépp moko ci gën gënal gi mu ko ci gën taxna mo gën lan la yusuf nabhani way mustafa la Mustafa la min jamee baaya barkal koku ci mom nit ñi di borom bi neena koku ci gën ndax li tax mo ci gën moma ci gënal way kat wi neena tanuk yalla la tanuk yalla nak ni rowul ak tanuk mbindeef man na doon sax ak tan waye ñaku xamuk mbindeef ak gattu xam xamam ak barik par parlom mën nako duggal ci tanako tanuwul waye borom bi mom ak tanam du niro tanu nit ni de waaw ñaka xam lu bax ci doom adama ndax mom kaw la xam nit xamul bir mbindeef xamul bir waye ke xam zahir xam batin di mam yalla xam teyek eulek xam jël benu kek mujga ndax leleek barina kuñu iske yu señ jël ben ke kemu la sepp muj yalla insha allah musul lolou nak borom beut bu gatt munu ko seen yalla mi xam ni nga juddo xam na ngay de xam rafahi xam sabatin xam sa ngeel ben xam sepp muj koku mo meuna tan njaacar la ko koku kumu tan ko ka pire tan waye nak nit ki mom man na djum ngir ñak xam man na xamit tay tay lu ngir par parlo par parlo mën na ko yobé tanako tanuwul ñaka xalit mën na ko yobé tanako tanuwul waye ki mustafa lay te daf ko nak min jemil baraya yengane bari boko waxe kudul yalla rek dugul waaw bari yettu moy firim bindeef yalla rek ci genn kudul yalla yang ci bir ñu tanako nak min jemil baraya ginaaw lolu nak ginaaw mustafa wulay dafa nek di abi koku kuy usakku ci yalla dara jaarale ko ci mom sa jot ci du yag du te wax nako tawazzalu bi jayi inda rabbiku fa inna jahi azim bula nexe wala tawazzalu bi jayi fa inna jayi inda rabbikum azim tawassalu bi jayi bula nexe nga wax lol fab saraf ci dugal fi ndax borom nawu yi dañ ne saraf gella war la fuko neex tabbi man na tabbi digeunte mubtada khabar man na tabbi digeunte fa'il ak fa'il man na tabbi digeunte maf'ul ak fa'il man na tabbi digeunte masdar ak fa'il motax enda joju meuna dugg fofu meuna mujj fa inna sha'i inna joju dafa rona laaj azimun rek musaxtia ndax day nasab lisim rafa khabar fa inna sha'iri hazim inda rabbikum bula nexe nga ne fa inna sha'i tardal azimun raf inda rabbikum muy azim koku nak li mudi sarafa tax mu man lolou mu meuna dugg fofu meuna mujj ne bi ne lu ngeen amati ci sen yalla joju te jot ca teleen su ngeen koy sakku tuddal len ma bu ngeen ma tudde jot ca waaw lu mu meuna doon manam seen xemem teef ci garab ga mom mam yalla la te lonku jotuko manu la ne yegit ba jot ca amatu len jam ngir beug ko wit teen ba lo si dam ne binena soppi len map lonku man gudda na te duma faq luma yotu jot ko luma kor mu daan